इशारा जिसने बोल कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने फरमाते और कहते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, तीन अफराद ऐसे क़यामत के उस अल्लाह ताला इनकी तरफ ना देखेंगा ना इन्हें पाक करेंगे और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने वाला, एहसान जतलाने वाला नेकी करने के बाद या कोई चीज़ देने के बाद, और झूठी कसम करके अपना सौदा करने वाला। अरे अल्लाह की कसम इतने प्लाट मिला आपने, इतने बेच रहे, अल्लाह की कसम प्रोडक्ट इतने मिला इतने बेच रहे, ना इससे अल्लाह बात करेंगे ना इन पर रहम करेंगे और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, झूठी कसम खाकर माल बेचने वाले शख्स का ये हाल है। इसी तरह झूठ के क्या नुकसान है, ये चंद नुकसान वो भी देखते हैं। अल्लाह या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने का क्या गुनाह है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई शख्स झूठ बांधता है तो उसका गुनाह क्या है? तो हम सब जानते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधना बहुत बड़ा जुर्म है। मुतफ़ अलैहि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत हमसे फरमाया, जो शख्स जान मुझ कर मुझ पर झूठ बांधे उसका ठिकाना जहन्नुम की आग होगा। ये बात मैं पहले क्यों कह रहा हूँ झूठ के अंदर, इसलिए कि आज लोग अपने मफादात और लोगों से पैसा ऐंठने और चंदे और जो है माल वसूल करने के लिए झूठी बातें, झूठी रिवायतें, झूठी हदीसें, मनगढ़ंत बातें, बल्कि ऐसी बातें जो तो कुरान हदीस में ही नहीं, इनकी बनाई हुई हदीसें और कुरान है, बकना शुरू कर देते हैं। जब कोई शख्स कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो उसके पास रिवायत हो उसकी और वो सच्ची रिवायत हो, झूठी और मौजू नहीं, तो बात करें। इसीलिए बहुत सारे सहाबा को देखा गया, जब वो बात करते तो ये कहते हदीस के आखिर में औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम, अपने आप को बचाने के लिए शायद इस तरह से ही कुछ अल्लाह के रसूल ने कहा, मफू में हदीस बोलते हैं ना कुछ लोग, इसलिए बोलते बचाने के लिए कि अगर मिस्टेक हो जाए तो बच जाएंगे। तो कुछ रिवायतों के बाद सहाबा एहतियातन ये बोला करता औ कमा काला, ऐसी कुछ तो भी कहा। ये इसलिए नहीं कि उनकी याददाश्त कमज़ोर थी, ये इसलिए कि वो पकड़ में नहीं आना चाहिए, हमने कहा लफ्ज़ भी आगे पीछे हो गया तो पकड़ में नहीं आना, समझ रहे हैं? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा रिवायत करते हैं ना, मुहदीसिन जब लिखते हैं तो उसमें भी एहतियात करते हैं, कोई सहाबी कहता काल रसूलुल्लाह तो काल ही लिखा जाता है, समय तो हमने सुना आपने फरमाया, समझ रहे आप, वही लिखा जाता है कि वह वो भी नहीं गड़बड़ होना कि आप सबने कहा, तो हो सकता किसी और से भी सुना हो कि आप सबने कहा, समय तो हमने सुना मतलब वो खुद था वो सहाबी वहां मौजूद, तो वही लिखा जाता है यार, नहीं कुछ भी चेंज मत करो इस, समझ रहे आप। तो आप सुन पे और बहुत सारे लोग आज झूठी बातें मनगढ़ंत रिवायत है ना, ये रबी अव्वल का महीना आ रहा है उससे 10 दिन पहले मुबारकबाद दे रहा हूँ, इसलिए कि आप सबकी हदीस है, ये मौजूद झूठी बात है कि जो रबी अव्वल के आने से पहले उसकी मुबारकबाद दे दे जहन्नुम उस पर हराम और वह हमेशा जन्नत में जाएगा, झूठी बात है नबी की तरफ, झूठी बात है नबी की तरफ, है ना। और कितना आसान है, अपने को क्या उन्हें भेजा फॉरवर्ड कर दो, कितने लोगों को जा रही हो झूठी बात, जो जानते मुझते अभी कम से कम पे झूठ बांधे उसका ठिकाना जहन्नुम की आग है। मजाक में भी झूठ बोलना हराम है, याद रख लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, इस शख्स के लिए हलाकत है जो लोगों को झूठ बात बयान करता है ताकि वो हंसे, इसके लिए हलाकत है, इसके लिए हलाकत है, आपने तीन फरमाया, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है, बर्बाद है, बर्बाद है, बर्बाद, कौन? तो कहा वो शख्स जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, है ना। और आज हमारे जोक्स कैसे होते हैं, शुरुआती झूठ से, झूठ से, एक सरदार था, अब सवाल ये कहाँ था वो, कौन था वो, झूठ, झूठ। अब बोलेंगे इससे तो कोई नहीं बच रहा, हम खुद जोक्स बना के भेज रहे हैं, एटलीस्ट नहीं बना रहे तो फॉरवर्ड करने में तो पार्ट है, इसका गुनाह है, हंस रहे हैं लोग, हा हा हा झूठ। आप बोलेंगे इस्लाम इतना खतरनाक यार मजहब है कुछ झूठ, अब हंसने के भी चांस नहीं है क्या, हंसो खूब हंसो, झूठ नहीं लेकिन सच पर हंसो, सच्ची बात बोलो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आकर के अल्लाह के रसूल क्या मैं जन्नत में जाऊंगी, आपने फरमाया बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, वो घबरा गए, बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, परेशान होगी ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हंसे, आपके दांत नजर आए। एक रिवायत में था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स का अल्लाह के रसूल एक मुझे ऊँट गिफ्ट कर दीजिए, दे दीजिए, बहुत गरीब हूँ, किसी से मांग लीजिए, आप वसीला बन जाइए, मिल जाए, तो कहा ऊँट का बच्चा दूंगा, क्योंकि तो आप सब पालना बड़ा करना ज़रूरत आज है ना, खेती बाड़ी को बच्चा देंगे आप, बड़ा करो पालो टाइम लगेगा ना, तो कहा नहीं ऊँट का बच्चा ही दूंगा, तो कहा ठीक है फिर दे दीजिए आप, मतलब मैं तो चाह रहा था बड़ा होने का ऊँट का बच्चा। उसके बाद सहाबी को हुक्म दिया, उन्होंने बड़ा ऊँट लेके आए, उनका अरे आप तो बच्चा बोलते, आप सब मुस्कुराए, हदीस में आता आपकी दाढ़ी भी नजर आई, मतलब इतना मुंह खुला, आप ऐसे बहुत ज़्यादा खैखे लगा के नहीं हंसते, दाढ़ी नजर आए, और आप हंसते हंसते कहा हर ऊँट ऊँट का बच्चा ही रहता ना, मैं 100 साल का भी हो जाऊँ अगर मेरे वालदेन हयात है तो उनका बच्चा ही हूँ मैं, 100 साल का बच्चा हूँ। लेकिन बच्चा बोले तो छोटा समझ रहे आप, इन 100 साल का भी तो बच्चा हो सकता ना वालदेन का। ऊँट तो कहा हर ऊँट ऊँट का बच्चा ही रहता, समझ रहे आप, कोई झूठ था इसमें, कोई गलत बयानी थी इसके अंदर, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसमें लोग खुश हुए। सहाबा के ताल्लुक से आता कि सहाबा जब सहाबा में से कुछ लोग तरबूज का या उस किस्म का जो फल होता है तरबूज के जैसा या पपैया बोली उस किस्म का फल खाते, फल खाने का मस्जिदों में बैठे होते तो एक दूसरे से कई बार छेड़छाड़ मजाक कर लेते और एक उठा के उसे गर्दन पर चिपका देता, अब वो चिपकने दूसरा निकालता और बाकी हंसते। लेकिन ना नहीं, लगने वाले को बुरा लगता वो भी खुश होता, किसा हंस रहे, जिसने लगाया वो भी खुश होता, सारे खुश होते। ये जोक थे उनके, ये मजाक थे उनके, ये था, ये नहीं कि झूठ बोल के शुरू हो रहे, एक था और सब हंस रहे और कोई था ही नहीं। तो लानत है, हलाकत है उस शख्स के लिए झूठ बोल के हंसा। दिलजोई करना, इंटरटेनमेंट करना, मजाक करना जायज़ है, लेकिन झूठा नहीं, सच्चा, समझ रहे आप। और सच में मजाक हो सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन मैं गया और गिर गया हमाम के अंदर, आप हंस रहे सब, रियल वाकया, मैं गिरा था हमाम में, हंसो आप, अच्छी खुशी की बात है ना, ये हो सकता है। लेकिन मैं जोक नहीं बना सकता हूँ कि एक बार हमारे दोस्त हमाम में गिर गए, झूठ, रियल नहीं है फैक्ट, समझे। और अगर मुझे बुरा लगी मैं हमाम में गिर और आप बोलने से, तो वो भी आप हंस नहीं सकते, इसलिए कि मुझे तकलीफ हो रही ना, फिर तो आप नहीं बोल सकते। इट डिपेंड्स आदमी पर। साहबा खुश हो रहे, कोई छिलका मारे तो खुश हो रहे, दूसरे भी खुश हो रहे, इनको बोले मुझे पसंद नहीं तो आप नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते साहबा मारते तो मैं छिलका मारूंगा ही तुझे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नहीं उसको पसंद नहीं है तो नहीं, साहबा को कुछ नहीं हो रहा, पसंद है। रिवायत में आता अदावल मुफर्रद में एक साहबी सालन चढ़ाता खाना बनाने के लिए और चला जाता और दूसरा आके ले जाके खिला के आ जाता किसी को। जब वो आके बोलता मेरा सालन कहाँ है, तो बोलता मैंने सदका कर दिया, और अच्छा किया तुमने, ठीक है अच्छा किया, सदका ही किया ना, अच्छा किया। जोक थे उनके एक बात, तुम्हारा मैंने सालन सदका कर दिया किसी को, और सब खुश हो रहे कि सदका हो गया सालन, और वो भी खुश हो रहा अच्छा किया तुमने सदका कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखी, ये बड़ी अहम बातें हैं। इसको अगर हम देखें तो इसमें हर चीज़ रियल है, जोक भी हो रहा तो किसी का फ़ायदा हो रहा है उसमें, हमारे जोक में नुकसान होता, रस्सी ढीली कर दी किसी ने पकड़ा नीचे गिर गया, हड्डी टूट गई उसकी पैर की, हाँ छिलका डाल दिए कि वो थोड़ा बहुत गिरेगा, पैर पूरा खुल गया उसको जो है, उसकी हड्डियां सरक गई, उसको परेशान है। हमारे जोक गाड़ी पंक्चर कर दिया वो घर कैसे जाएंगे, मुझे धक्का देते थे परेशान है, साहबा के नहीं वैसे जोक थे। खाना बना हुआ है किसी को दे दिया, ये भी खुश है, उसके पास भी इतना माल है, उड़ा अल्लाह तुझे जाय खैर दे, अच्छा किया बांट दिया मैं दूसरा बना लेता हूँ, किसी को कोई इशू नहीं है ना। याद आदाब अल मुफर्रद में ये वाक़ा था साहबा की, कैसे जोक करते एक दूसरे के साथ जब बैठते थे, हंसी मजाक कैसा करते थे, अपने पुराने वाक़ात सुना के कभी हंसते थे, पिछले वाक़ात सहाबियात का भी हल था, सिर्फ साहबा नहीं सहाबियात भी अपने आप को अगर जोक करती हलाल जोक करती, मजाक नहीं, छिछोरे जोक नहीं, गंदी बातें नहीं एक दूसरे से, एकदम जेन्युइन चीज़ें होती, आपस में डिस्कस करते है ना, बातें भी करते, तो ज़ाहिर से तो औरतों का मिजाज है बात ज़्यादा करना, सहाबियात भी बात करती है लेकिन उनकी बात बहुत अलग डायरेक्शन में होती, झूठ नहीं होता, मजाक नहीं होता, किसी की दिल आज़ारी दिल नहीं टूटता, ऐसा मजाक ऐसा जोक एक दूसरे से करती थी। मैं आयशा फरमाती है कि एक मरतबा आप सबको ये हदीस सुनाती है, और शायद ये अहादीस में सबसे बड़ी हदीस है मुस्लिम के अंदर आती, मैं आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल से जब वो एक जगह गई मजलिस में, 11 औरतों ने अपने शोहरों का तस्करा किया, और सर एक एक साहबी बोल रही बताओ तुम्हारे शोहर की खासियत क्या है, तो बोल रही मेरे शोहर की खासियत ये है ये है ये है ये, बातें ही करना है ना, तो ये बातें चल रही हलाल बातें, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई गॉसिप नहीं कि उनके घर में क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, उनकी बच्ची उठी का नहीं उठी, अब तक बैठी हुई है, इनका फला है, ये मजा लेने के लिए, उसका नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा कंटिन्यू वो जानने की कोशिश। माई आयशा ने अल्लाह के रसूल को बाद में सुना ये वाक़ तो इतने गौर से अपनी बीवी की बात भी सुनी आप सबने, हज़रत आयशा ने सुनकर आकर किया, और इतनी लंबी लंबी बातें, वो इतने अच्छे हैं, वो ऐसा गुजारते हैं, मेरे लाकर देता है, मुझे खिलाता है, मेरे बच्चों को अच्छा, पूरे सुन रहे आप सब, बोलो हाँ बहुत बहुत अच्छी बात। इससे एक पता चला अपनी बीवियों की बात शौहर ने सुनना चाहिए, चाहे कितनी भी लंबी हो कितनी भी लंबी। शौहर का तस्करा जो आपस में औरतें करी थी, आयशा ने अपने शौहर को सुना, आप सुनकर आपने पूरा सुना, बोलो आयशा बोलो, यस वेरी, समझ रहे आप। ये उनकी बातचीत थी, ये उनके जोक्स थे, ये उनका हलाल एंटरटेनमेंट था, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था, मजाक में झूठ बोलना हराम है। इसी तरह जो अबू दाऊद की एक रिवायत है, आप सल्लम फरमाते हैं मैं इस शख्स को जन्नत के अदना दर्जे में एक घर की ज़मानत देता हूँ, जन्नत के अदना दर्जे में, लोएस्ट, जन्नत ऊँची है ना, तो लोएस्ट पार्ट में एक जन्नत की बशारत देता हूँ। किसको देता हूँ? अदना दर्जे में जन्नत की जमानत देता हूँ जो हक पर होने के बावजूद भी झगड़े से बचे। हक पर है लेकिन झगड़ा होगा ना, मेरे हक बोलने से खामोश रहो। जन्नत का अदना दर्जे में घर, सिटी के आउटस्कर्ट में घर। फिर आगे फरमाया कहा, हक पे होने के बावजूद झगड़ा करने से बचने के लिए छोड़ दिया अपना हक। दूसरा, और इस शख्स को जन्नत के दरमियान में एक दर्जा, एक घर का जो जमानत लेता हूँ, सेंटर में, सिटी के सेंटर में एक घर, जन्नत के बीच में एक घर की जमानत देता हूँ जो झूठ छोड़ देता है अगरचे वो मजाक में क्यों ना कर रहा हो। एक आदमी झूठ बोलता नहीं है लेकिन मजाक में आदत है, वो भी छोड़ दे तो जन्नत के सेंटर में घर मिलेगा। फिर आगे फरमाते हैं, और इस शख्स को जन्नत के आला दर्जे का, सबसे टॉप मोस्ट एरिया के घर की बशारत देता हूँ, जमानत देता हूँ जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। अदना दर्जे में हक होने के बाद भी छोड़ देना, लड़ाई की वजह से झगड़ा होगा वो जान दो। सेंटर में जन्नत के अगर घर चाहिए तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, और सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर चाहिए तो अखलाक को बुलंद कीजिए, टॉप मोस्ट पहुंच जाते हैं। सच के फायदे, झूठ के नुकसान, है ना। मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे, जन्नत में बीच में घर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है आज